사랑 고스코는 나의 그 밑에 도착해 우카테산 나빠 젤카 불안녀서 참마야 가끔 매트나라 뺏어 가발이다 까마 Sarem kanane kanana umratu ye tala lurde ki agerene dan sarem mal barana ah kanane konta matakane Shita nara bakare bawanze kanana kamando isamal rita karu yemutse join us why time is a asna anho where do I meet